برگ سبز. برنامه شماره 22، هنرمندان به ترتیب خالدی، جلیل شهناز و تاج اصفهانی. اشعار نیز به ترتیب از عطار، فروغی بسامی، مولانا، سعدی، همام تبریزی و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار. اگر خدا ز رقیبان تو را جدا بکند، مگر خدا ز رقیبان تو را جدا بکند. عجب خیال خوشی کرده ام خدا بکند. خبر نمی شوی از سوز ما مگر وقتی که آه سوختگان در دل تو جا بکند. Thank you. مگر خدا ز رقیبان تو را جدا بکند. عجب خیال خوشی کرده ام، خدا بکند. خبر نمی شوی از سوز ما مگر وقتی که آه سوختگان در دل تو جا بکند. طریق عاشقی و رسم دلبری این است که ما وفا بنماییم و او جفا بکند. عاشقی و رسم دلبری این است که ما وفا بنماییم و او جفا بکند. اگر سزای لب تو نبود گفته من، اگر سزای لب تو نبود گفته من، برار سنگ گران و دهان من بشکن. 200 زبان و دهان از برای غیر لبت بسوز و پاره کن و بردران و برهم زن. Thank you. Oh, جهی دوستوار جرن جهی دوستوار بر طرف ما کنی بر طرف ما کنید حق همون کیمیاست وین مثل ما زر شود ما جان Thank you. کند جهد بیش پای فرو تر شوه یا دانی چگونه باشد از دوستان جدایی؟ دانی چگونه باشد از دوستان جدایی؟ چون دیده‌ای که ماند خالی ز روشنایی. سهل است عاشقان را از جان خود بریدن، لیکن ز روی جانان مشکل بود جدایی. Thank you. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد.